मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 251वीं कक्षा और सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 154। कोई प्रश्न? विसर्ग नहीं होते, किंकिल ऐसे ही रहेगा वाक्य में। हाँ, समास में है, विसर्ग तो करेंगे समास करते समय। तो इसका अर्थ क्रोध है। हाँ, क्योंकि क्रोध के उत्तर इसका अर्थ क्या होगा ये तो स्वयं पाणिनी ही बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा था पीछे से अनवृत्ति लेकर के अनवकलृति और अमर्ष, तो स्पष्ट है कि उसी अर्थ को ये परिपुष्ट करेगा, क्योंकि अनवकलृति और अमर्ष का अर्थ दिखाने के लिए धातु का प्रयोग तो करना ही है। जैसे न संभावयामी न अमर्षयामी ये तो बोला ही गया है, और साथ में किंग किल को और जोड़ दिया है, तो कभी कभी किसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए उसके संबल के रूप में एक दूसरा शब्द भी आ सकता है। भाषा है, प्रयोग करने वाले के ऊपर है, हम एक एक अर्थ के दो दो शब्द बोल देते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही अगर किंग किल भी साथ में बोला जाएगा, नहीं बोलेंगे तब भी अर्थ वही रहेगा अनवकलृप्ति और अमर्ष, लेकिन किंग किल भी साथ में लगा देंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र दृढ़ लकार करेगा, इसलिए अर्थ में अंतर नहीं आएगा, अर्थ वही रहेगा, उसी अर्थ को ही किंकल भी बोल रहा है। बस थोड़ा सा यही है कि एक बल मिल गया है उसी अर्थ को। जैसे इन्होंने हिंदी में भी थोड़ा सा अंतर दिया है, जैसे न संभावयामी का अर्थ हम कह सकते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं संभावना कर रहा हूं, एक सामान्य सी बात हो गई, लेकिन हिंदी में भी लगा दिया हमने कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो और ज्यादा प्रबलता आ गई उसमें, क्योंकि संभावना में दोनों बातें होती हैं, संभावना संभावना ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां कह दिया कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और ये कह कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता, अब थोड़ा ज्यादा बल नहीं है इसमें अब, लेकिन भी लगा देने से और ज्यादा प्रबलता हो गई, तो दो शब्द आ गए उस अर्थ को कहने के लिए, तो और ज्यादा प्रबल हो गया वो। और अच्छा, ज्योताप्यो को समर्थ्य और लिंग, इसमें उत और अपि दोनों जब एक ही अर्थ में आ रहे हो तब करेंगे। हाँ। लिंग तो दोनों को साथ में प्रयोग करना होगा। नहीं नहीं, दोनों को साथ में प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहे हैं पाणिनी, उनका कहना यह है कि उत के भिन्न भिन्न अर्थ हैं और अपि के भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो हमें उनमें से पकड़ना है कॉमन। कॉमन का तात्पर्य जो अर्थ दोनों में आ रहा हो, तो पता लगा ढूंढा उसका, तो वो अर्थ जो दोनों में आ रहा है वो स्वीकार अर्थ में आ रहा है। तो स्वीकार अर्थ में अब ये निश्चय हो गया कि स्वीकार अर्थ के वाचक उत और अपि के उपद रहते हुए अब इस तरह से अर्थ करेंगे, तो इसलिए उत पर प्रयोग करेंगे तब भी वही स्वीकार अर्थ है, अपि पर प्रयोग करेंगे तब भी वही अर्थ होगा, दोनों एक साथ बोलना ये तात्पर्य नहीं है, क्योंकि द्विवचन है और द्विवचन में जो समास किया है हमने इतर इतर द्वंद्व, तो दोनों का अलग अलग महत्व है। तो उत पठेत केवल यही प्रयोग होगा। हाँ। तो अन्य अर्थ भी आ सकते हैं ना, तो ये तो सूत्रकार ने कह दिया ना, हम जब उत पठेत में पठेत लिंग लकार लाएंगे उस अवस्था में ये सूत्र हमें मस्तिष्क में रहना चाहिए, कि ये पठेत में लिंग लकार हम किस सूत्र से ला रहे हैं, तो पता लगा ये सूत्र से ला रहे हैं, तो उत का क्या अर्थ होगा, ये सूत्र ने स्वयं बता दिया कि उत का अर्थ करते समय हमें अपी का भी ध्यान रखना है कि अपी का क्या अर्थ, दोनों का, दोनों एक अर्थ में कहाँ आ रहे थे, तो स्वीकार अर्थ में आ रहे थे दोनों, एक ही अर्थ में प्रयोग करने के लिए स्वीकार अर्थ ही निकला, तो इसलिए स्वीकार अर्थ ही होगा, अन्य अर्थ कैसे हो जाएगा। उत पठित में, उत के कारण से जो पठित में लिंग लकार आ रहा है तो स्वीकार अर्थ ही होगा, क्योंकि इसी सूत्र को तो लगाएंगे लिंग लकार लाने के लिए, यहाँ कोई विधि निमंत्रणा आदि से थोड़ी किया गया है लिंग लकार, इस सूत्र से लाएंगे तो इस सूत्र ने स्पष्ट कर ही दिया है कि बाढ़ अर्थ वाले जो जब ये उत और अभी प्रयोग किए जाएंगे तभी आपको लिंग लकार लाना है, तो अन्य अर्थ नहीं ले सकते। तो अगला सूत्र है संभावने अलमिति चेत सिद्धा प्रयोगे। संभावने सप्तम एकवचनांतम अलम अव्यपदम इति अव्यपदम चेत अव्यपदम सिद्धा प्रयोगे सप्तम एकवचनांतम। सिद्धा प्रयोग में हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं कि सिद्धस्य अप्रयोग सिद्धा प्रयोग, ये तो तत्पुरुष हो गया, अर्थ कुछ और ही निकलेगा फिर इसका। एक है कि सिद्धस्य सिद्धः अप्रयोगः यस्य, जिसका अप्रयोग यानी अप्रयोग पहले बना लिया हमने न प्रयोगः अप्रयोगः, तो सिद्धस्य सिद्धः अप्रयोगः यस्य अर्थात जिसका प्रयोग न करना सिद्ध है। अब ये बनेगा किसी का विशेषण, तो विशेषण बनेगा तो विशेष्य कौन होगा, तो सूत्र में जो अलम शब्द कहा गया है ये बनेगा इसका विशेष्य, अर्थात सिद्धा प्रयोग शब्द अलम शब्द को बोल रहा है। अब रही बात कि अलम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो सूत्र में साथ में संभावन शब्द भी प्रयोग में आ रहा है, संभावने, और संभावन कहते हैं कि जिस क्रिया का प्रयोग करना है हमें, उस क्रिया को करने की जो शक्ति है सामर्थ्य है उसका अच्छी प्रकार से भावन करना निश्चय करना, ये हो गया संभावन। और संभावन अर्थ में जब धातु आएगी उस अवस्था में ये सूत्र अपना कार्य करेगा, तो उस अवस्था में जो संभावन अर्थ में धातु ले रहे हैं हम, वो संभावन अर्थ अलम शब्द का भी होना चाहिए, क्योंकि अलम है इसका विशेषण। देखो सिद्धा प्रयोग का तो है ये विशेष्य और संभावन का है ये विशेषण, यानी अलम संभावने, कहने का तात्पर्य अलम का जो अर्थ है, अलम का अर्थ क्या है यहाँ पर, पर्याप्त, क्योंकि संभावन से मेल मिलाना है हमें, तो इसलिए अलम अर्थ, अलम का जो अर्थ हुआ पर्याप्त, वो पर्याप्ति वो सामर्थ्य वो उस क्रिया के करने में व्यक्ति की होनी चाहिए, ऐसा प्रयोग होने पर। यहां पर अलम उपपद रहते हुए ऐसे अर्थ नहीं करेंगे, यहां उपपद का प्रसंग नहीं है अभी यहां पर, क्योंकि संभावन अर्थ में वर्तमान धातु होगी, वह संभावन अर्थ में वर्तमान धातु कैसी होगी, अलम अर्थ से विशिष्ट, पर्याप्ति पर्याप्त अर्थ से विशिष्ट, उसमें धातु होगी ये। अब उसमें धातु होगी तो स्पष्ट है कि अब जब अलम का अर्थ धातु में आ गया तो अलम का प्रयोग वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पष्टता के लिए फिर भी कह दिया है पांडे ने कि अब प्रयोग सिद्धा प्रयोग, अर्थात उस अलम का प्रयोग नहीं करना है, उसके अर्थ में वर्तमान धातु तो होगी लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि संभाव, इन्होंने लिखा भी है देखो संभावनम अलम अर्थे न विशेष्यते, इसलिए अब सूत्र का अर्थ बनेगा कि अलम इति संभावने अर्थे अर्थात पर्याप्तम इति संभावने अर्थे वर्तमान धातु हो लिंग प्रत्यय भवति, ये तो इतना वाक्य हो गया। फिर चेत सिद्धा प्रयोगे अर्थात सिद्धा प्रयोग, यानी कि सिद्धा प्रयोग कौन है, अलम, तो सिद्धा प्रयोगे सति अर्थात अलम शब्दस्य अप्रयोग सिद्धः स्यात्। अलम शब्द का अप्रयोग प्रयोग न करना यह सिद्ध होना चाहिए। अब जब किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है सिद्ध होने पर, तो इसका अर्थ है उसका अर्थ उसमें प्रविष्ट हो चुका है, अर्थ उसी का लेना है, प्रयोग नहीं करना है। जैसे पीछे नहीं आया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कि युष्म द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, वहां स्थानिन्यपि कह करके समझाया गया था, तो वहां भी यही तात्पर्य था कि भले ही युष्मद का या अस्मद का या अन्य शब्दों का, क्योंकि शेष प्रथम में भी वही बात आती थी, अन्य शब्दों का प्रयोग न हो, ठीक है ना, लेकिन अर्थ तो उनका आ रहा हो। वही बात यहां पर भी है, अलम का प्रयोग तो नहीं करेंगे लेकिन उसका अर्थ आ जाएगा, पर्याप्त अर्थ है। इसलिए उदाहरण बनेगा अब कि अपि पर्वतम शिरसा भिंद्यात्। तो अब यहां पर हमें अलम अर्थ लेना है, हैं भिदिर धातु का जो अर्थ है भेदन करना, वो शक्ति वो सामर्थ्य, ठीक है ना, वो पर्याप्त है किसी व्यक्ति में, वो उसको तोड़ने में समर्थ है। तो पर्वत को तोड़ सकता है कोई व्यक्ति सिर से? तो फिर कहां तो समर्थ कहां होगा फिर? ये तो वाकई गलत हो गया। फिर कहा ही जा रहा है कि पर्याप्ति अर्थ उसमें आना चाहिए, और संभावन का भी अर्थ यही किया गया था कि जहां पर शक्ति का जो है ठीक प्रकार से निश्चय हो चुका है, वक्ता को उसकी शक्ति का पता लगा लिया कि सिर से पर्वत तोड़ सकता है, तब वो प्रयोग करेगा, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन कवियों की कल्पनाएं कहां तक चली जाती हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि तो कुछ भी बोल सकता है। तो यहां पर वाक्य को हमें देखना है कि वक्ता किस बात को कहना चाह रहा है। वो चाहे अतिरंजित होकर के कह रहा है, अतिशय के रूप में कह रहा है, या जैसे भी कह रहा है, तो कवि की भाषा को हमें कवि के ही रूप में लेना है। तो ऐसे प्रयोग हो जाते हैं, यहां तात्पर्य यह नहीं है कि वो पर्वत को तोड़ ही देगा, लेकिन जब कहा जा रहा है कवि के द्वारा तो उस प्रकरण में हमें वही अर्थ लेना है। कवि तो जो है अन्य पक्षियों से पशुओं से भी बात करवा देते हैं ना, बुलवा लेते हैं उनसे, पंचतंत्र देखो सारा ऐसे ही भरा पड़ा है, सब आपस में बात कर रहे हैं पशु पक्षी, तो वहां पर हमें वही अर्थ तो लेना है, तभी कहानी समझ में आएगी ढंग से। तो इस तरह से यहां पर हम अर्थ करेंगे, यहां हमें अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं करना है। तो अपि पर्वतम शिरसा भिंद्यात्, तो यहां पर अलम शब्द का अर्थ निकल रहा है, संभावन जो अर्थ है वो अलम से युक्त है, तो इसलिए भिंद्यात् में लिंग लकार हो गया। दूसरा तो संभावना है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अपि वृक्षम हस्ते न त्रोटये, छोटा वृक्ष हो सकता है, हाथ से टूट जाएगा आराम से, तो इस तरह से यह व्यक्ति हाथ से वृक्ष तोड़ सकता है, यह संभावन हो गया। पीछे जो बात हुई थी कि लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तो, और वहां स्पष्ट हो गया था कि वो तो भविष्य के लिए सूत्र था और भूते च भूतकाल के लिए था। फिर हमने भूतकाल वाले को विकल्प किया, वो ताप्य हो सूत्र से, भविष्यत का हमने नित्य ही रखा सर्वत्र, जहां जहां भी लिंग आया वहां यदि क्रिया की अतिपत्ति भविष्यत काल में हो रही है तो वहां नित्य ही लिंग का विधान पीछे कर दिया गया था अब तक। लेकिन यहां से जो प्रारंभ हुआ था अभी, वो ताप्य हो समर्थ उताप्य हो समर्थ और लिंग, यहां से क्योंकि इसके पूर्व पूर्व ही वो सारा वो ताप्य हो सूत्र का अधिकार चला था, यहां से आगे जो है अब वो सारी बात समाप्त हो गई थी। तो अब इसका तात्पर्य है कि चाहे भविष्यत काल में क्रिया की अतिपत्ति हो रही हो अथवा भूतकाल में क्रिया की अतिपत्ति हो रही हो, उस अवस्था में अगर लिंग का निमित्त है तो फिर वही सूत्र तो लगेगा, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्त, तो क्रिया की अतिपत्ति जहां होगी वहां पर लिंग लकार ही होगा। जहां जहां भी लिंग किया जा रहा है वहां वहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि लिंग निमित्त है सूत्र में वहां पर, कि लिंग लाने का कोई निमित्त तो आए। जैसे यहां पर लिंग लाने का निमित्त क्या है सूत्र में, संभावन अर्थ में वर्तमान धातु, ठीक है, अलम का प्रयोग ना हो, ये लिंग का निमित्त हो गया, उस अवस्था में लिंग कर रहा है, तो क्रिया की अतिपत्ति होगी तो यह लिंग ही होगा। यदि उदाहरणी दिए गए हैं बार बार उसके, लेकिन ये बात हमें सर्वत्र समझनी होगी, जहां जहां भी लिंग का विधान किया जाएगा वहां वहां। जैसे आगे भविष्य काल, हैं, भविष्य काल में भी और भूतकाल में भी, दोनों में होगा ना अब तो यहाँ, क्योंकि ये सूत्र है सामान्य काल में, सारे सामान्य काल में है तो बहुत भविष्य भी ले लेंगे ये, उस अवस्था में क्रिया की अतिपत्ति है तो लिंग होगा। और सबसे मुख्य सूत्र जो इनमें आता है वह हेतु, हेतु मतोर लिंग जो आगे आने वाला है अभी, क्योंकि वहां जो उदाहरण दिए गए थे सारे वो हेतु हेतु मतोर लिंग को आधार बना करके दिए गए थे, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों में, तो क्योंकि यहां पर स्पष्ट ही हेतु हेतु मत ये बता दिया है कारण उसमें, लेकिन अन्यत्र भी जहां जहां लिंग आ रहा है तो कोई न कोई तो निमित्त वहां बन ही रहा है कि इसके उपद में रहते, इसके इस रूप में रहते, ऐसे करके जहां जहां भी लिंग किया गया है वहां सर्वत्र ऐसे ही होना है। अगला सूत्र लेते हैं। अब अगले सूत्र में पूर्व सूत्र हमें पूरा पूरा ले लेना है, अंतर केवल आएगा वैकल्पिक विधि का, और दूसरा यत शब्द का प्रयोग न करना, बस ये बातें हैं, बाकी सब ज्यों की त्यों हैं। तो विभाषा धातु संभावन वचने अयदि, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धातु सप्तम, धातु सप्तम एक वचनांतम, संभावन वचने सप्तम एक वचनांतम, अयदि सप्तम एक वचनांतम। अब यहां पर पीछे जो कहा गया था कि अलम अर्थ से विशिष्ट संभावन अर्थ में वर्तमान धातु, वो बात यहां पर भी है, लेकिन हम वाक्य में जैसे हिंदी में भी की बीच में लगा देते हैं, जैसे ऊपर के वाक्य में ही देखें हम कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये पर्वत से की लगाया मैंने, कि ये पर्वत से उसके सिर से पर्वत को तोड़ दे, तो की लगाने के लिए संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, यत। तो यत का प्रयोग हम कर सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है उसकी, तो उस अवस्था में ये कह रहा है कि यदि आप यत का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये विकल्प करेगा, और यत का प्रयोग कर लेंगे यदि तो क्या होगा, फिर तो फिर नित्य ही लिंग होगा, ये तात्पर्य है। जैसे ऊपर के वाक्यों में यत का प्रयोग नहीं है तो वहां लिंग का उदाहरण हो गया वो, लेकिन यत का प्रयोग मतलब लिंग का भी हो सकता है और नहीं भी, यह विकल्प कर रहा है ना उसमें। अब अगला सूत्र इन्हीं पूर्व विषय में ही ये विकल्प कर रहा है, तो अगली बात क्या निकलेगी कि यत का प्रयोग होगा तो नित्य ही होगा फिर, तो इस तरह से। अच्छा, उसमें विकल्प के अगले पक्ष में क्या होगा, विकल्प के अगले पक्ष में जब ये विकल्प नहीं करेगा, ये कि सूत्र जब नहीं लगेगा दूसरे पक्ष में, तो उस अवस्था में जो प्राप्त है काल के अनुसार, ठीक है ना, संभावना मैंने कहा था पीछे भी एक बार कि संभावना जब होती है तो प्राय करके भविष्य काल से संबद्ध होती है, भूतकाल की हम क्या संभावना करेंगे, वो तो हो गया, तो भविष्यत काल से संबद्ध होती है, तो स्पष्ट है कि काल का इसमें विधान, काल का इसमें नहीं बताया गया है कि किस काल में प्रत्यय होगा, फिर भी संभावन अर्थ स्वयं बता रहा है कि भविष्यत काल में ही हो पाएगा ये प्रत्यय, तो उस अवस्था में यथा प्राप्त भविष्यत काल में जो लकार है लिरिट वही हो जाए, तो अर्थ बनेगा सूत्र का कि संभावन वचने, संभावन को कहने वाली, संभावन वचने धातु उत्पदे, और यत शब्द वर्जिते, यत शब्द वर्जिते इसलिए कहा है, ये उपपदे का बनेगा विशेषण, धातु उपपद में कौन सी है, संभावन वचन वाली, लेकिन यत शब्द से रहित है, उसके साथ में यत का प्रयोग नहीं किया गया है, यत का प्रयोग करेंगे तो दो हो गए उपपद में, अब एक तो संभावन वचन धातु और दूसरा यत शब्द भी। तो अकेले संभावन वचन धातु ही उपपद में होनी चाहिए यत शब्द से रहित। तो यत शब्द बजते जो है ना शब्द, ये है उपपदे का विशेषण, उसका धातु का, धातु उपपदे जो कहा है पीछे उसका है ये विशेषण। कैसी धातु उपपद में हो जिसके साथ में यत शब्द न जुड़ा हुआ हो। तो यत शब्द बजते और सिद्धा प्रयोगे अलम अर्थ है, वो पीछे की बात जो की त्यों ले लिए, सिद्धा प्रयोगे अलम अर्थ है संभावने धातु हो, अर्थात ऐसा अलम शब्द जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और उस अर्थ से विशिष्ट संभावन अर्थ वाली धातु, विभाषा लिंग प्रत्यय भवति। अब जैसे पिछले वाक्य में तुलना करो कि पीछे था कि अपि पर्वतम शिरसा भिन्द्यात्, तो वहां पर संभावन अर्थ गम्यमान था, ठीक है ना। यहां क्या है कि यहां संभावन अर्थ को कहने वाली धातु भी प्रयोग में आनी चाहिए, इतना अंतर आ गया है बस। तो संभावयामी, लेकिन दूसरी बात जो है कि जो भेदन वाले जो जैसे खाना क्रिया यहां पर आ रही है भुंजित, तो भोजन क्रिया जो है खाने की क्रिया, तो इसका तो स्पष्ट है कि उसमें खाने की सामर्थ्य है विद्यमान, ठीक है ना। तभी तो हम पीछे का अर्थ लाएंगे अलम अर्थ, खाने में कोई व्यक्ति समर्थ है, अब बीमार से तो कहा नहीं जाएगा कि वो भोजन करे संभावना करके, ऐसे बताया जाए कि मैं संभावना करता हूं कि आप भोजन करें, वो तो स्वयं बीमार है, वो नहीं कर सकता, अशक्त है खाने में। तो सशक्त होना चाहिए, वो अलम अर्थ आ जाएगा उसमें। तो उदाहरण बन जाएगा संभावयामी भुंजित भवान। अब इसी का उल्टा कर दें हम प्रतिदारण, संभावयामी यत, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, कौन सा लकार, लकार तो यही रहेगा ना, पीछे के पिछला सूत्र बैठा हुआ है तैयार, लकार तो यहेगा ये, लेकिन विकल्प उससे नहीं होगा, मतलब लिरट नहीं होगा फिर वहां पर, वहां यही होगा कि संभावयामी यत भुंजित भवान, एक ही वाक्य बनेगा। यहां दो बन जाएंगे संभावयामी भुंजित भवान, संभावयामी भोक्षते भवान, बस इतना ही अंतर है। संभावन अर्थ के पर्यायवाची भी ले लिया है, क्योंकि वचन बोला ना सूत्र में संभावन वचन, तो वचन जहां बोल देते हैं वहां पर पर्यायवाची भी ले लिए जाते हैं संभावन को कहने वाली अन्य धातु में, जैसे अवकल्प, अब उपसर्ग पूर्वक कृप धातु भी संभावन अर्थ में आती है, तो अवकल्पयामी भुंजित भवान दूसरे पक्ष में यहां पर लिरेट कर दिया गया है। अच्छा जी, पूर्व सूत्र से केवल पूर्व सूत्र में यदि यत लगाए या न लगाए ये बात तो तब आएगी ना, क्योंकि पूर्व सूत्र में संभावन का वचन, हाँ ये कह सकते हैं वहां पर, क्योंकि इसमें जब ये शर्त लगा दी गई है कि संभावन को अर्थ को कहने वाली धातु भी प्रयोग में आनी चाहिए, उपपद में होनी चाहिए, और पूर्व सूत्र में हम बिना संभावन के ही बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर यदि हम यत का प्रयोग कर दें, मैं ये कहना चाह रहा था जैसे वहां बोल दें यदि अपि पर्वतम यत शिरसा भिन्द्यात्, तो ये सूत्र, इस सूत्र का प्रवेश वहां नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम यत लगा करके भी, यद्यपि यत लगा करके तो ये भी सूत्र नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पर हम यत लगा करके भी लिंग लकार ला सकते हैं, लेकिन यदि संभावन अर्थ की धातु का भी हमने उपपद में प्रयोग कर दिया है तो यत लगा करके अब लिरट होगा फिर, क्योंकि वो ये सूत्र का विषय बन जाएगा, ये निषेध कर देगा ना कि यत लगा दिया है आपने, अब आप लिंग नहीं कर सकते, तब फिर लिरट का प्रयोग होगा, केवल मतलब अकेले लिरट का प्रयोग कि संभावयामी, नहीं नहीं लिरट का क्यों, केवल लिंग का होगा फिर, लिरट का नहीं हो पाएगा, विकल्प वाला पक्ष नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। हाँ संभावयामी यद भुंजित भवान, वहां इस तरह से होगा। अब जो है मुख्य सूत्र जो आ रहा है, जिसको आधार बना करके हमने पिछला सूत्र पढ़ा था लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, वो ये सूत्र है आगे, ये मुख्य है, बाकी भी और हैं, क्योंकि यहां पर मुख्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये हेतु हेतु मत शब्द इसमें आया हुआ है सीधा, कि कारण और कारण वाला, तो दो बातें कहने से यह भी सिद्ध होता है कि ऐसे स्थलों पर हमें दो वाक्य बोलने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए मैंने पीछे भी कहा था कि हम जहां पर लिंग का प्रयोग करते हैं जिन वाक्यों में, तो वहां लिंग एक जगह आता है कि दो जगह, दो क्रियाएं बनती हैं वहां, बोल के देख लो कहीं पर भी। क्यों बनती हैं दो क्रियाएं? क्योंकि हेतु भी चाहिए, हेतु मत भी चाहिए, तो इसलिए यह मुख्य सूत्र बन जाता है उससे जुड़ा हुआ। तो हेतु हेतु मतो हो सप्तमी द्विवचनांतम, लिंग प्रथम एक वचनांतम। हेतु हो गया कारण, अब हेतु मत में मतुप कर दिया हमने, तो वो हो गया कारण वाला। हेतु अस्य अस्ति या हेतु अस्मिन अस्ति, जिसमें हेतु है ऐसा वाक्य। तो हेतु और हेतु वाला दोनों अर्थ हमें देखने हैं। तो अर्थ सूत्र का बन जाएगा कि हेतु भूते अर्थात हेतु अर्थे और हेतुमति च अर्थे, इन हेतु के अर्थ को कहने वाली धातु और उस कारण से युक्त वो बनेगी फिर दूसरी धातु, उस कारण से युक्त वो होगी हेतुमत। तो हेतु भूते हेतुमति च अर्थे, हेतु भूते का अर्थ हो गया हेतु के रूप में वर्तमान धातु, कारण के रूप में वर्तमान धातु। जैसे उदाहरण जो आएगा कि दक्षिणे न चेद यायात न शकटम परिया भवे, गाड़ी कब नहीं लौटती? जब वह दक्षिण से जाएगा। दक्षिण से यदि गमन करेगा तो जो जिस गाड़ी से जा रहा है वो पलटेगी नहीं, तो गाड़ी का न पलटना इसमें कौन कारण बन रहा है? दक्षिण से गमन करना, तो दक्षिण से गमन करना बन गया हेतु। और गाड़ी का न पलटना इसमें, क्योंकि हेतु है दक्षिण से जाना, तो दक्षिण से जाना ये कारण गाड़ी के न पलटने में सहायता कर रहा है, तो वो हो गया हेतु मत। यानी गाड़ी का न पलटना अकेले नहीं है, उसमें कोई कारण घुसा हुआ है। वो कारण कौन सा है? दक्षिण से गमन। तो हेतु भूते हेतु मति च अर्थे वर्तमान धातोर विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। यहां इस तरह से अर्थ नहीं करना है हमें कि हेतु को अलग कर दें और हेतु मत को अलग कर दें। अर्थात एक हम उदाहरण ऐसा ले लें कि जहां पर केवल केवल बोला मैंने कि केवल हेतु विद्यमान दिखाई दे, वो संभव नहीं हो पाएगा। हेतु बोलते ही हमें अगला वाक्य बोलना पड़ जाता है। और जहां केवल हेतु मत हो वो भी नहीं संभव है, क्योंकि हेतु दिखा करके ही तो हेतु मत को देखेंगे हम। हेतु दिखाया नहीं है, इतना ही वाक्य बोल दें कि न शकटम प्रिया भवे, अब ये साकांक्ष वाक्य रह जाएगा कि गाड़ी नहीं पलटेगी। भाई किस अवस्था में नहीं पलटेगी, कुछ तो बताया जाए, वही हेतु है। तो दोनों वाक्य बोलने पड़ते हैं। अब इसी वाक्य को, ये जो वाक्य है कि दक्षिण ने चेद यायात न शकटम प्रिया भवे, ठीक इसी वाक्य को यदि हम क्रिया की अतिपत्ति में ले लें आप, कि वह दक्षिण से नहीं गया, या नहीं गया नहीं, दक्षिण से नहीं जाएगा, और गाड़ी गाड़ी क्या होगा, पलटेगी। अब तो गाड़ी पलटेगी ना, गलत रास्ते से गया, तो क्रिया की हो गई अतिपत्ति, ठीक है ना। तो यहां पर यह है, जब ऐसे ऐसे वाक्यों में जब ये क्रिया की अतिपत्ति प्रविष्ट हो जाती है, अब वहां पर इसका लिंग का अपवाद अब लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तो हम कहेंगे कि ये तो भविष्यत काल में होना चाहिए, फिर जैसे पीछे लिंग लकार भूत में भी किया गया है और भविष्यत में भी किया गया है, लेकिन लिंग लकार कहां किया जा रहा है? ये जो हेतु हेतु मतोर लिंग से जो लिंग विधान कर रहे हैं, हमें ये विचार करना है क्या ये भूतेच सूत्र के साथ भी जुड़ेगा या केवल लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों के साथ जुड़ेगा, क्या लग रहा है? क्योंकि यहां जो वाक्य आ रहे हैं सारे ये भविष्यत से संबद्ध हैं, है ना, कि दक्षिणेना चेद यायात, चेत कहने से नहीं, चेत तो भूतकाल में भी लग जाता है, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, चेत तो सब जगह लग जाएगा, लेकिन वाक्य में हमें क्या लग रहा है, ये भूतकाल में लग जाएगा? भूत में नहीं लग पाएगा, क्योंकि आगे की बात बताई जा रही है। भूत में तो वो होता है जो बात हो चुकी होती है, जो बात हो चुकी होती है, लेकिन यहां तो हमें आगे की बात बताई जा रही है कि दक्षिण से यदि जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी। तो इसलिए यहां पर स्पष्ट करके महाभाष्य में भविष्यत को स्वीकार कर लिया गया है, वहां पर भविष्यत का ही अधिकार माना गया है, भविष्यत अधिकारी कह करके महाभाष्य में इसको स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये सूत्र भविष्यत काल में ही लगता है लिंग लकार करने के लिए। तो स्पष्ट है कि अब जो भूतेच सूत्र पीछे आया हुआ है उसके साथ तो नहीं जुड़ेगा ये, वो औरों के साथ जुड़ जाएगा। बहुत सारे हमने पीछे लिंग लकार अलग अलग सूत्रों से किए हैं, वो वहां जुड़ जाएंगे। तो ये इसने क्या किया था, क्योंकि ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति भी आ रही थी, तो विकल्प से इसने लिंग लकार किया है। अब क्योंकि ये भविष्यत में ही करता है महाभाष्यकार के अनुसार, तो फिर विकल्प का जो दूसरा पक्ष बनेगा वो फिर लिट लकार का ही तो होगा। तो दक्षिणे न चेद यास्यति न शकटम पर्या भविष्यति, ये बन गए दोनों उदाहरण। तो देखो हेतु हेतु मत एक ही वाक्य में देखा जाएगा, वाक्य पूरा जो दो भाग हैं उसके, वो दोनों मिलकर के जो एक अर्थ को कह रहे हैं पूरा मिला करके, तो उसी में हेतु भी मिलेगा और हेतु मत, प्रथम वाक्य में हेतु और दूसरे वाक्य में हेतु मत, दोनों अर्थ निकलेंगे। जैसे दक्षिण ने चेद आयात, ये तो हेतु बन गया कारण, लेकिन इस कारण का प्रभाव जहां पड़ेगा वो क्या है, न शकटम पर्या भवे, तो ये हो गया कारण से युक्त हेतु वाला। ऐसे ही दक्षिण न यदि कमलकम आहुएत, कमलक को यदि बुला लेगा ये तो न शकटम पर्या भवे, क्योंकि वो सहायता करेगा, वो उसका ज्ञाता है गाड़ी चलाने का, वो नहीं पलटने देगा, पता है वक्ता को इस बात का। तो इसमें कमलक का बुलाना ये हेतु हुआ और गाड़ी का न पलटना ये हेतु मत हो गया। आचार्य ऐसे वाक्य तो भूतकाल में भी आते हैं, जो घटना घटी है वहां कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो, तो वहां ये सूत्र, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां ये सूत्र लिंग का विधान नहीं करेगा, और लिंग का विधान नहीं करेगा तो लिंग तो पीछे कह ही दिया गया, वहां करो लिंग फिर आराम से, कोई बात ही नहीं। लेकिन भविष्यत में भी यदि क्रिया की अतिपत्ति होगी, नहीं तुमने अभी क्या कहा था, फिर दोबारा बोलना कि भूतकाल में भी ऐसे वाक्य बन जाएंगे, ये बोला तुमने, ठीक है ना, वाक्य बोल के देखो पहले। अब ये घटना जो हुई है वो कहते हैं कि व्यवस्था पर्याप्त अगर होती तो ये हादसा न होता। देखो तुमने क्रिया की अतिपत्ति बोली नहीं बोली, तुम ऐसा ही वाक्य बनाओ भविष्यत में, फिर समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। हमने जो वाक्य बोला है अभी, दक्षिण से यदि जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, इसको बनाओ भूतकाल में, और क्रिया की अतिपत्ति न हो, ये ध्यान रखना। देखो यहां क्रिया की अतिपत्ति नहीं है, यहां तो सामान्य बात कही जा रही है कि दक्षिण से जाओगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी, ये क्रिया की अतिपत्ति नहीं है यहां पर, कि जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं हुआ, अब इसको भूतकाल में बदलो। तुम वहां पर भूतकाल में बदलते ही क्या करोगे, क्रिया की अतिपत्ति साथ में लाओगे कि यदि ये दक्षिण से जाता तो क्या होता, गाड़ी पलटती, हाँ इसका अर्थ है पलट गई ना, हाँ। हो गई ना अतिपत्ति। लेकिन यहां अतिपत्ति नहीं है, यहां वो जाएगा दक्षिण से और गाड़ी नहीं पलटेगी, क्योंकि पहले ही समझा दिया गया उसको, भाई गलती कहां होती जहां पहले से पता ना हो, असावधानी हो गई, यहां तो पहले ही सावधान कर दिया, अब क्यों जाएगा वो दक्षिण से और गाड़ी की सुरक्षा रहेगी। इसलिए कैसे भी कर लो, तो महाभाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, भविष्य में ही रखो इसको, ये भूतकाल में नहीं लगने वाला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कहीं कहीं स्पष्टता के लिए भी ऋषि अपने वाक्यों को बोलते हैं कि छात्रों को ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, जल्दी से आगे बढ़ जाए फिर वो। और कहीं बुद्धि खुलवाने के लिए बात को उलझा के भी रखते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास भी करवाना है साथ साथ। अजय जी, इसी को भविष्य में क्रिया की उत्पत्ति हो तो फिर लिंग होना ही है, ठीक है ना, अब कोई जिद्दी व्यक्ति है उससे कहा जा रहा है कि दक्षिण से जाएगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, लेकिन पता है ये कहना नहीं मानने वाला, ठीक है ना। होते हैं बहुत से ऐसे, और वक्ता को इस बात का पता होना चाहिए, जैसे मैं पीछे भी कहा था कि भविष्यत में अगर हम क्रिया की उत्पत्ति दिखाएंगे तो वक्ता को पहले से निश्चय होना चाहिए कहना नहीं मानने वाला, ठीक है ना, तभी तो बन पाएगा, नहीं तो भविष्य में क्रिया का उल्लंघन होगा। ये पता कैसे लगा लिया? ये पता लगा लिया सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को देखकर। और फिर भी यदि कोई कहे कि ठीक है हमने पता लगा लिया कि सामने वाला ऐसा करेगा, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन हो गया, हो जाता है ऐसा, समझ में आ गई उसके और नहीं किया उसने, तो उस अवस्था में कोई ये कहे कि आपने तो वाक्य पीछे गलत बोल दिया था, ऐसा तो घटा ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपने ढंग से कार्य किया है उसने, और देखो क्रिया की पति नहीं होती, आप झूठे बन गए, तो उसका क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर होगा कि पिछला वक्ता जिस बात को लेकर के चल रहा था उस अवस्था में उसको वैसा ही निश्चय था, और वाक्य हमेशा हमारे विचार के अनुसार बनते हैं। वो विचार नहीं घटित हुआ तो ठीक है, कालांतर में नहीं हुआ, लेकिन उस समय तो उसको ऐसा ही पता था वक्ता को, ये ऐसा ही करेगा और काम बिगड़ेगा, तो ऐसे जो है वो कुतर्क नहीं करने चाहिए उस अवस्था में भी, क्योंकि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए होती है। तो उस अवस्था में हम क्या सोच रहे हैं बस उसी के आधार पर हमें वाक्य बनाना है, वो घटित हो या ना हो ये तात्पर्य नहीं है। पाणिनि ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल होना ही है, अब ऐसे नहीं होता है भाषा में कभी भी। परमात्मा भी इतने सारे उपदेश दे रहा है जीवात्मा को, क्या मान जाता है जीवात्मा? तो कोई कहेगा हाँ मान भी जाता है, नहीं भी मान जाता, लेकिन उपदेश तो समान रूप से सबके लिए होते ही है, तो उपदेश देते समय परमात्मा को क्या क्या बुद्धि में आ रहा है, उसके क्या ज्ञान में आ रहा है? यही ज्ञान में आ रहा है ना कि ये उल्लंघन कर सकता है, ये अवहेलना कर सकता है, भूलें कर सकता है, तो संभावना है, उन्होंने उपदेश दे दिया। ऐसे ही वक्ता को संभावना है कि कहना नहीं मानेगा, तो उस अवस्था में उसी रूप में ही वाक्य बनेगा फिर वो, कि ये उल्लंघन करेगा, उस रूप में वाक्य बनेगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो मुख्य मुख्य तो ये तो हो ही गया सूत्र, अब आगे एक सामान्य सूत्र और दिया, इसी से जुड़ा हुआ है कि इच्छार्थेषु लिंग लोटो, इच्छार्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम लिंग लोटव प्रथमा द्विवचनांतम। पिछले सूत्र में कोई ये भी शंका कर सकता है कि यहां पर लिंग का प्रयोग तो उसमें भी था, विभाषा धातु संभावना वचने यदि लिंग की अनवृत्ति आ ही रही थी, और फिर भी हेतु हेतु मतो लिंग में दोबारा लिंग कह दिया गया है, तो इससे भी व्याख्याकार यही अर्थ निकालते हैं कि लिंग के आने पर भी जो दोबारा लिंग कहा है ये भी कुछ विशेषता को बता रहा है, उस विशेषता को ही महाभाष्यकार ने खोल दिया है भविष्यत अधिकारे, क्योंकि कुछ अतिरिक्त अर्थ आना चाहिए ना, अगर अतिरिक्त रूप से लिंग शब्द का प्रयोग किया है तो वह अतिरिक्त अर्थ इसी से निकल जाता है कि दोबारा जो लिंग कहा है वो काल विशेष को बताने के लिए, भविष्यत काल को बताने के लिए, क्योंकि ये सारे जो सूत्र हैं ये सब सामान्य काल वाले चल रहे हैं, ध्यान रखना, जब तक तो कोई विशेष प्रयास नहीं होगा तब तक सब सामान्य काल में ही कही जाएंगे तीनों कालों में। तो इच्छार्थेषु, इच्छार्थ है ये शाम, अब स्पष्ट है कि यहां पर उपपद में इच्छार्थक धातु आनी चाहिए। तो इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातुर लिंग लोटौ प्रत्ययौ भवतः। अब ये दो लकार कर रहा है लिंग और लोट, तो इसका तात्पर्य है कि ये सारे लकारों का अपवाद है, क्योंकि ये तो मैंने कहा ही था कि तीनों कालों के लिए है ये सारा प्रकरण, तो ये सारे लकारों का अपवाद बन जाएगा कि यदि आपने इच्छार्थक धातु का प्रयोग कर दिया तो आप दो लकारों का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में, या तो लिंग का या लोट का। अब इसमें प्रायः हम देखते हैं साहित्य में भाषा में तो लिंग का प्रयोग इच्छार्थक धातु के साथ में अधिक मिलेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्यों में हमें लिंग लकार वाला वाक्य ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका प्रयोग अधिक होता है, जैसे यहां इच्छामि भुंजित भवान, अर्थात मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप भुंजीते भोजन करें, तो ये किसका प्रयोग हो गया? लिंग का। अब सिद्धियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिद्धियां कोई विशेष आएगा तो देखेंगे, ये सब बनाई लोगे, श्नम प्रत्यय करके बनेगा, श्नसुर अल्लोप आदि लगा देंगे, उधर सीयुट है क्योंकि आत्मनिपद की धातु है, ये रखाने अर्थ में आत्मनिपद में आती है, पालन करने अर्थ में परस्मी पद में आती है। किस सूत्र से? भुजो अनवने, अर्थात अवन अर्थ अर्थ से भिन्न, तो वो कौन सा अर्थ है? खाना। भुज पालना व्यवहार यो, अव्यवहार अर्थ हो गया, अवन अर्थ से भिन्न अर्थ, उसमें आत्मनिपद होगा, क्योंकि जहां धातु पड़ी है वहां तो परस्मी पद के प्रकरण में है वो, इसीलिए वो सूत्र बनाना पड़ा भुजो न बने। अब जो शेष बचा है तो वो शेष याद कर तरी से वहां परस्मी पद होता है फिर पालन अर्थ में। तो इच्छामि भुंजीत भवान, दूसरा लकार लोट का इच्छामि भुंगताम भवान, अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला, ध्यान रखना अर्थ वही है कि मैं चाह रहा हूं कि आप भोजन करें। इच्छा अर्थक अर्थ अर्थ भी साथ में लिया था ना, इच्छा अर्थ है ये श्याम, तो कम धातु भी आ गई, लेकिन कम धातु कैसी होती है, वहां पर स्वार्थ में ही पहले हमें एक अन्य प्रत्यय करना होता है, कौन सा? कमेरणिंग, बिना डिंग के कम का प्रयोग कर लेंगे क्या हम? नहीं कर सकते ना, जैसे कंडवादी गण की कोई धातु पकड़ोगे तो बिना यक किए क्या प्रयोग कर लोगे उसका, है चुरादी गण की कोई धातु लोगे तो क्या बिना अणिच किए प्रयोग कर लोगे उसका, तो ये तीन जगह हमें ध्यान रखना पड़ता है, कंडवादी चुरादी तो हो ही गए, बाकी जो अन्य है जैसे कमेरणिंग हो गया तो पहले हमें अणिच करना होगा, और कामी बनाने के बाद उसके बाद बनाएंगे फिर कामये, कामये भुंजीत भवान, कामये भुंगताम भवान, लिंग हो गया और लोट हो गया। आगे समान कर्तृकेशु तुमन, ये मैंने कल भी बताया था कि तुमन प्रत्यय करते समय तुमन प्रत्यांत बहुत सारे शब्द भाषा में प्रयोग में आते हैं, तो वहां पर तुमन प्रत्यय का ध्यान आते ही कहीं ये सूत्र हमारे दिमाग में न आ जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य सूत्र मैंने कल भी बताया था वो कौन सा था? तुमन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, वो तुमन प्रत्यय का मुख्य सूत्र है, ये केवल इच्छार्थक के साथ जुड़ेगा। तो समान कर्तृकेशु सप्तमी बहुवचनांतम तुमन प्रथमैक वचनांतम, तो समान कर्ता येषाम, अब समान कर्ता वाली जब बात आती है तो स्पष्ट है कि हमें दो धातुएं लेनी होंगी, तब कहेंगे हम कि ये इसका भी कर्ता यही, इसका भी कर्ता यही, तो हम किसके साथ जोड़ेंगे फिर? तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है इच्छार्थेषु की, इसका तात्पर्य हुआ कि एक तो इच्छार्थक धातु आएगी वाक्य में, ठीक है ना, एक मुख्य क्रिया आएगी दूसरी जिसकी इच्छा कर रहा है उससे तुमन होना है, क्योंकि इच्छा इसमें है सप्तमी, सप्तमी का तात्पर्य उपपद, तो इच्छार्थकेशु समान कर्तृकेशु धातुषु पदेशु तुमन प्रत्यय होती, धातोस तुमन प्रत्यय होती, वो अलग धातु जैसे तुमन होगा, और ये धातुएं उपपद में रहेंगी, लेकिन उपपद में जो धातु रहेंगी और जिससे हमें तुमन करना है, दोनों का कर्ता एक ही हो, ऐसा नहीं है चाह कोई रहा है और कर्ता कोई आगे दूसरी क्रिया का कोई और है, जैसे देवदत्त मान लो भोजन करना चाह रहा है, और देवदत्त भोजन करना चाह रहा है नहीं, देवदत्त भोजन कर रहा है लेकिन उसकी कामना, जैसे बच्चा भोजन करता है और माँ चाहती भी है साथ में कि ये बच्चा भोजन करे, तो देवदत्त तो भोजन कर रहा है और इच्छा कर रहा है यजदत्त, तो देवदत्तम भुंजानम यजदत्त इच्छति, अब यहां हो जाएगा तुमन, यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि कर्ता अलग अलग हो गए, भोजन क्रिया का कर्ता देवदत्त, इच्छा क्रिया का कर्ता यज्ञ दत्त, तो दोनों का कर्ता एक ही वाक्य में आना चाहिए, मतलब दोनों धातुओं का कर्ता एक ही वाक्य में, एक ही व्यक्ति हो। तो इसलिए पुरुष उदाहरणों में यही हो, दो कर्ता है। इच्छा में पुरुष, हाँ वो अलग अलग है कर्ता वहां पर। तो यहाँ वाक्य बनेगा कि देवदत्त इच्छति भोक्तुम, देवदत्त खाना चाहता है, तो भोजन का भी कर्ता देवदत्त और इच्छा का भी कर्ता देवदत्त। ऐसे ही इच्छार्थक अर्थ वाली अन्य, जैसे कम धातु ले ली तो कामयते भोक्तुम, वाची इच्छायाम वांछति भोक्तुम, और वश कांतौ, ठीक है ना, वो भी कांति वही कामना हो गया, तो वष्टि भोक्तुम, वष्टि प्रयोग हो गया, ये उसकी है अदादिगण की, शब का लुक हो जाएगा। अब यहां पर कोई प्रश्न कर सकता है कि तुमोन वलो क्रियायाम क्रियार्थायाम से क्यों नहीं हो पाएगा, यहां हमें ये सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि मुख्य सूत्र तो हम उसी को बोलते हैं तुमन प्रत्यय करने वाला। वहां क्या कहा गया था, क्रियार्थ क्रिया, उदाहरण क्या देते हैं प्राय करके हम, कि पठितुम गच्छति भोक्तुम गच्छति, ऐसे करके वाक्य बनाते हैं। तो वहां क्या दिखाई देता है हमें उन वाक्यों में सामान्य रूप से, कि जब एक क्रिया हो रही होती है उस समय दूसरी नहीं हो रही होती है, यही तो लगता है। जैसे पठितुम गच्छति, गमन क्रिया कर रहा है तो पढ़ रहा है उस समय क्या, जब गमन क्रिया पूरी हो जाएगी तब पठन क्रिया प्रारंभ होगी। यहां ऐसा लग रहा है क्या कि पहले इच्छा पूरी हो जाए तब वो खाएगा, और खाते समय इच्छा रहेगी नहीं, फिर जैसे पढ़ते समय गमन तो नहीं करता ना, फिर पठितुम गच्छति, और जिस समय पठन कर रहा है उस समय गमन नहीं कर रहा है, जिस समय गमन कर रहा है उस समय पठन नहीं कर रहा है। तो यहां ऐसा है कि जिस समय चाह रहा है उस समय खा नहीं रहा है, और जिस समय खा रहा है उस समय चाह नहीं रहा है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। एक तो ये थोड़ा सा भेद लगता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इच्छा क्रिया भोजन क्रिया के लिए नहीं है, कि इच्छा क्यों कर रहा है कि भोजन करना है। जैसे वहां हम कहेंगे कि गमन क्यों कर रहा है, क्योंकि पठन करना है, पठितुम गच्छति, अर्थात बिना गमन किए, क्योंकि पढ़ाई दूर है, स्कूल दूर है उसका, बिना गमन किए पठन पठन हो नहीं सकता। लेकिन यहां पर ऐसा कह पाएंगे कि इच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि भोजन करना है, क्यों, क्योंकि बिना इच्छा किए ये भोजन कर नहीं पाएगा, अनिच्छा के भी करते हैं, कोई स्वादिष्ट वस्तु आ गई तुरंत एकदम और वहीं की वहीं इच्छा हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम सूक्ष्मता से देखेंगे थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो वहां पर इसलिए सूत्र स्पष्टता के लिए फिर अलग से बना दिया है, क्योंकि यहां दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं और वहां क्रियार्थ क्रिया है, एक क्रिया दूसरी के लिए है और दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है, इतना अंतर है बस। तो मुख्य तो वही सूत्र है, ये तो केवल इच्छार्थक प्रयोग करने पर ही होगा। चलो आगे देखते हैं, बाकी ये तुमन प्रत्यांत का पता ही है तुम लोगों को, यव्य बन जाते हैं मकारांत होने से, क्रिन में जनता, तो रूप तो इनके चलेंगे नहीं। अब इस सूत्र ने तो कर दिया तुमन, फिर अगला सूत्र आया, उसने कहा लिंग च, तो अब तो स्पष्ट है कि एक प्रत्यय और जोड़ना है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब ज्यों का त्यों अर्थ है, कि समान कर्तृकेशु इच्छार्थेशु धातुषु पदेशु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। अब कोई आक्षेप कर सकता है कि हम पूर्व सूत्र में भी कह सकते हैं समान कर्तृकेशु तुमुन लिंगौ या लिंग तुमनौ, ऐसे बोल दो, अलग से कहा गया है लिंग का, क्यों, इसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी है। तो ऐसे हम सूत्रों में कैसे वाक्य बनाते हैं उत्तर के रूप में, कि योग विभाग उत्तरार्थ, इस तरह से समाधान होते हैं महाभाष्य में, कि पाणिनि जो योग विभाग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, व्याख्याकार नहीं कर रहे, कभी कभी व्याख्याकार करते हैं योग विभाग किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, या पाणिनि ने पहले से ही कर दिया है, तो क्यों किया उन्होंने योग विभाग उत्तर के लिए, क्योंकि दोनों का संबंध जुड़ जाएगा फिर लिंग का और तुमन का, और उसमें फिर एक नियम काम करता है कि सहयोग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, साथ साथ चलते हैं फिर वो साथ साथ ही समाप्त हो जाते हैं। वहां भी देखा होगा तुमने आठवें अध्याय में जो प्रकरण आता है ना, इसको संयोगाद्य और अंत्य और झलो झली, तो झली अंत्य दोनों चल पड़े, दोनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। अब पाणिनी को एक ऐसा कार्य करना था कि दोनों में से एक को लेना है, लेकिन दोस्ती पक्की हो गई ना कुछ सूत्रों तक आते आते, सात कदम साथ चलते हैं ना तो मैत्री हो जाती है। तो वहां पर उन्हें क्या करना पड़ा फिर जोड़ा तोड़ने के लिए, कौन सा सूत्र है वो, जलान सुनते केवल अंते बोल दिया। अब बड़ा बुरा लगा उन दोस्तों को दोनों को। तो ठीक है, दोनों हट गए फिर वहां से, केवल अंते रह गया, उसको अलग से बोलना पड़ा। ऐसे यहां पर है लिंग चको अलग बोल दिया है जिससे आगे लिंग ही जाए। तो लिंग लकार का प्रयोग कर लिया हमने, बिल्कुल वही है कि भुंजीय इति इच्छति। अब यहां एक थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि पीछे वाक्यों में तो एक अन्य व्यक्ति बोल रहा है, देवदत्त इच्छति भोक्तुम, ये कोई और बोल रहा है कि देवदत्त खाना चाहता है, ठीक है ना। वो खुद भी कह सकता है लेकिन खुद कहेगा तो देवदत्त शब्द नहीं आएगा ना, क्या आएगा, अहम इच्छामि भोक्तुम, ऐसे बोल सकता है। लेकिन दूसरा भी बोल सकता है। अब यहां जो है लिंग का प्रयोग, तो लिंग का प्रयोग जब दूसरा करेगा, ठीक है ना, तो कैसे वाक्य बनेगा फिर, क्योंकि वहां तो मैंने प्रथम पुरुष बोल दिया, यहां बोल पाएंगे प्रथम पुरुष, जैसे भुंजिया इति इच्छति। अब भुंजिया में हमने लिंग का प्रयोग किया और पूर्व सूत्र कौन सा कर रहा था प्रत्यय, तुमन, तो इतना ही तो कह पाएंगे भोक्तुम इच्छति, ठीक है ना, भोक्तुम इच्छति कह पाएंगे। लेकिन साथ में हमें नाम भी बोलना है स्पष्ट, जैसे देवदत्त इच्छति भोक्तुम। नाम वैसे यहां भी ले सकते हैं, लेकिन नाम लेकर के भी हमें क्रिया उसकी ओर से बोलनी होगी फिर, अर्थात उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे नाम यहां ले लिया जाए कि देवदत्त, अब कैसे बोले देवदत्त प्रथम पुरुष बोल के देखना और साथ में देवदत्त भी बोलो, देवदत्त बोलो लिंग भुंजीत, देवदत्त भुंजीत इति इच्छति बन जाएगा वाक्य, कि देवदत्त खाए ऐसा चाह रहा है, तो खाए तो कोई और हो जाएगा ना फिर, भुंजीत प्रथम पुरुष बोलते ही, प्रथम पुरुष बोलते ही तो कोई और होगा ना फिर वो, यानी कि देवदत्त चाह रहा है कोई और भोजन खाए, तो समान करता हो जाएगा फिर, ये इच्छार्थ शिवलिंग लोटा का विषय हो गया, कैसे हो जाएगा, समान करता है किसका, इच्छार्थ शिवलिंग लोटो, हाँ वो उसका तो बन जाएगा, लेकिन समान करते केशु तुमन का तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए एक तो जैसे मैंने कहा था योग विभाग जो किया गया है, एक तो हम लिंग की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे उसके लिए है, लेकिन साथ में हम ये विषय भी ले सकते हैं कि अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहां पर उत्तम पुरुष के ही वाक्य बन पाएंगे और पूर्व सूत्र में प्रथम पुरुष के भी हम प्रयोग कर ही लेते हैं। यहां पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि देवदत्त भुंजीत इति इच्छति, हो ही नहीं पाएगा ऐसा, तो उत्तम पुरुष ही बोलना पड़ेगा भुंजीय इति इच्छति, मैं खाऊं ऐसा चाहता है वो, ऐसी अधीय इति अभिलषति, यहां इच्छार्थक कौन सी है, अभिलष अभिलषति। तो ये तो दोनों सूत्र हो गए इच्छार्थक के उपपद रहते हुए अन्य धातु से प्रत्यय करने के लिए। अब हमें इच्छार्थक में ही लकार लाना है, वो प्रत्यय लाना है कोई, उसके लिए अगला सूत्र है। हमें सूत्रों की संरचना का जो एक वैज्ञानिक जो विधि से जिन्होंने जो पाणिनि ने रखे हैं उसको भी साथ में विचार करते हुए चलना है। तो इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने, अब देखो यहाँ वर्तमान ने भी कहा है, ये स्पष्ट बता रहे हैं कि जहां जहां ऐसे काल का निर्देश नहीं आएगा वहां पर तीनों कालों में प्रत्यय माने जाएंगे, भले ही व्यवहार में किसी काल में भी हो। तो इच्छार्थेभ्य पंचमी बहुवचनांतम, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, वर्तमाने सप्तमैक वचनांतम। तो स्पष्ट है कि यहां पंचमी किसमें है, इच्छार्थेभ्य, और पीछे क्या थी, सप्तमी। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ यहां भी सप्तमी आई थी, और इधर समान कर्तृकेषु तुमन में उसी की अनुवृत्ति ले ली थी फिर हमने इच्छार्थेषु की, यहां पंचमी आ गई। अब तो अब इन्हीं धातुओं से होना है प्रत्यय, इच्छार्थ है ये शाम। तो इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने लिंग प्रत्ययो भवति विभाषा। अब विकल्प से जो लिंग की प्राप्ति कराई जा रही है तो स्पष्ट है कि यहां वर्तमान में कौन सा प्रत्यय आना चाहिए, वर्तमाने लट। तो वर्तमाने लट जब आना चाहिए और विकल्प करके यहां पर लिंग लकार हो रहा है तो फिर पक्ष में कौन सा प्रत्यय आएगा, लट ही आएगा। स्पष्ट है वही प्राप्त हो रहा था, उसी की प्राप्ति में ही विकल्प है ये। तो अब ये जो सूत्र है इसके जो धारण आ रहे हैं ये बड़े अटपटे से लगेंगे तुम्हें, क्योंकि व्यवहार में प्राय करके हम देखते हैं या जो भाषा बोली जाती है बातचीत की भाषा, साहित्य में तो आ सकते हैं ये, और विशेष करके वेदों में, ठीक है ना, वेदों में ज्यादा ध्यान रखना होता है इस प्रकार से। तो यहां पर वर्तमान काल में क्या कभी ऐसा लगता है कि ये इच्छेत कामयेत वांछेत ऐसे प्रयोग मिले हैं कि सह इच्छेत, और अर्थ क्या लिया जाए कि वह चाहता है, कहेंगे आप कौन सा लकार बोल रहे हो, क्या अर्थ कर रहे हो, यही तो लगेगा। लेकिन ये सूत्र ऐसा ही कह रहा है कि आप इच्छार्थक धातु का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वर्तमान काल को कहने के लिए भी आप लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छति कामयते वांछति, ये तो ठीक है सामान्य रूप से सही लग रहा है, लेकिन ये जरा अटपटा सा लगता है, इच्छेत कामयते वांछेत, लेकिन अर्थ वही है वर्तमान काल का कि चाहता है। तो ये हो गया इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। अब यहां पर जो है आगे ये लिंग का सूत्र आ रहा है जो सबसे मुख्य सूत्र है, और साथ में फिर अगले सूत्र को भी जोड़ लेते हैं इसमें लोटच। वहां भी यही बात है कि दोनों सूत्र न कह करके, कि लिंग लोटव न कह करके लोट को अलग कहा है, क्योंकि उसकी अनुवृत्ति आगे भी ले जानी है, वो समाधान वहां भी वही जाएगा। तो अब इसको कल को देखेंगे, कल ये पाद की समाप्ति भी हो जाएगी, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ